สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2มกราคมปีพุทธศักราช2565นะคะก็เรียกว่าขึ้นปีใหม่หมาดๆมาได้วันเดียวเองซึ่งก็ถือเป็นโชคดีเพราะว่าวันปีใหม่เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกได้ร่วมรายการสนทนาธรรมโดยได้มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซท่านได้มาให้แง่คิดธรรมะดีมากๆเลยเป็นการปิดจ็อบในพระไตรปิฎกเล่มที่2ที่พระอาจารย์ได้คัดเลือกมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็โชคดีอีกแล้วเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ก็เลยเป็นช่วงที่ดิฉันเตือนใจสินทุวันนี้จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามคำถามปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาในรายการนะคะไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่เราก็พบกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะพร้อมแล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวันขึ้นปีใหม่วันที่2นี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ ริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในวันที่นี้เราก็คุยกันสบายๆเพราะว่าเป็นวันที่ตามใจท่านผู้ฟังในการที่จะสอบถามคำถามส่งเรื่องราวหรือว่าเป็นประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันซึ่งก็อยากจะอธิบายถึงในช่วงรอบปี2565ที่จะมาถึงนี้หมายถึงว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายการต่างๆอย่างเช่นว่ารูปแบบรายการเราอาจจะมีการจัดให้กระชับขึ้นหรือว่าจะเน้นไปในจุดใดจุดหนึ่งอย่างปี2564หลวงพระอาจารย์เน้นเรื่องปัญญาเน้นเรื่องปัญญานำเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะมาพูดคุยให้เกิดปัญญาเกิดผู้ฟังคิดว่าปี2565เนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องความเพียรเราเน้นเรื่องความเพียรทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะค่อยๆนำเสนอเป็นระยะไปโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรก็ได้มาได้ที่วัดป่าดอนหายโศเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm หรือถ้าที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ติดต่อกันมาแล้วก็จะนำข้อความนั้นปัญหานั้นมาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย์อย่างนี้แต่วันนี้เราก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังหลายท่านเชิญบัง เจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกเลยนะเจ้าค่ะ ผู้ถามเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเริ่มปฏิบัติธรรมมาร่วมเดือนแล้วนะเจ้าค่ะท่านก็รู้สึกว่าพอปฏิบัติธรรมร่วมเดือนมาเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นบางเรื่องที่ไม่เคยควบคุมได้เลยเนี่ยก็จะทำได้ก็เลยมีความต้องการว่าอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยต่อไปเรื่อยๆทุกวันโดยในทุกๆวันเนี่ยท่านก็คงจะทำสมาธิด้วยอานาปานสตินะเจ้าค่ะวันละ 2-3 เวลาเลยฟังธรรมะทุกวันแล้วก็สวดปฏิจจทุกวันก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะเจ้าคะแต่ทีนี้ท่านมีปัญหาถามมาอยู่ตรงที่ว่าในเมื่อท่านปฏิบัติแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นเห็นว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรที่คิดว่าไม่ดีเคยละได้เคยละไม่ได้ก็ละได้แล้วอย่างนี้เจ้าคะแต่สงสัยว่าทำไมตัวเองถึงไม่มีความสุขเลยในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเจ้าคะรู้สึกปวดหัวแน่นหน้าอกนอนหลับก็ไม่สนิททุกวันเลยแต่ก็ยังไม่ลดละเลิกการปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะก็ยังปฏิบัติอยู่ต่อไปแต่ว่าท่านบอกท่านไม่เคยมีปิติสุขเลยจะปวดหัวทุกวันอย่างเงี้ยก็สับสนว่าเอ๊ะตัวเองเดินมาถูกทางไห ม ก็เฝ้าถามตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะทีว่าเพราะเหตุใดอ่ะท่านถึงมีอาการต่างๆเหล่านี้ทั้งที่ก็รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมหันมาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมเดือนของท่านเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะเจ้าคะแต่ทำไมจะไปเป็นแบบนี้เจ้าคะก็เลยงงมากเลยนิมนต์เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เป็นบันอาการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในช่วงที่แบบว่าเขามีการล็อกดาวน์อยู่บ้านอะไรต่าง แล้วเราใช้เวลานั้นมาในการปฏิบัติธรรมมาในการสวดมนต์นี่พระอาจารย์ว่าดีมากแสดงว่าแบบว่ามีระเบียบวินัยสูงนั่นเพราะว่าคือทำไมคนก็ถึงนิยมมาวัดเพราะว่าเขาบังคับไงต้องมีตารางเวลาอย่างนี้มีเพื่อนคอยแบบเป็นกำลังใจให้เขาทำฉันก็ต้องทำอย่างเงี้ยน ะ มันก็จึงแบบว่าเออมาข้างนอกมาวัดมาตามสำนักปฏิบัติบางท่านบางคนก็มีความนิยมทีนี้ว่าถ้าเราทำที่บ้านเราเองได้เราได้ผลถึงขนาดว่าสามารถละสิ่งที่ก่อนนั้นอาจจะยังละไม่ได้ตัวอย่างเช่นอะไรบางทีตื่นสายบางทีด่าคนก็ฉันก็สำรวมวาจาไม่ด่าคนตื่นเร็วขึ้นเออทำได้ขี้เกียจทำงานบ้านก็ทำงานบ้านได้แล้วได้ผลขนาดนี้เนี่ยพระอาจารย์ว่าดีมากดีมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าบอกว่าได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วนี่แสดงว่าต้องได้ฟังธรรมด้วยแต่นี่ว่าบางกลางวันบางทีจะเปิด YouTube ดูอ่ะก็เปิดฟังเทศแทนอย่างเงี้ยนะหรือก็เปิด YouTube ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอะไรงี้แทนอันนี้แสดงว่าคือต้องได้ทำอย่างนี้แน่นอนถึงสามารถจะสังเกตเห็นจิตตัวเองว่าเป็นยังไงมีสิ่งดีไม่ดีหรือไม่อย่างไรอย่างไรประเด็นถัดมาที่ท่านผู้ถามถามคือว่าทำไมปวดหัวแน่นหน้าอกแล้วก็นอนไม่หลับการปวดหัวแน่นหน้าอกนี่เป็นทุกขเวทนานอนไม่หลับก็จึงเป็นทุกขเวทนาก็เลยบอกไม่เป็นความสุขเลยไม่สุขเลยจากนั้นที่ว่าปฏิบัติธรรมนี่ทำไมมันไม่สุขเลยก็จะมันเหมือนกันจะย้อนแย้งกันนะคุณเดินใหญ่นะ เจ้าค่ะ ย้อนแย้งเฮ้ยปฏิบัติธรรมน่าจะมีความสุขเฮ้ยทำไมฉันไม่มีความสุขเลยแต่ก็ไม่ถอยนะสู้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ปีติสุขไม่ได้เลยนอกจากปวดหัวแน่นหน้าอกยังสับสนอีกว่าไอ้เส้นทำมาถูกทางไหมนี่ตรงนี้มันเป็นงี้แต่ว่านี่คือเป็นกระบวนการที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเวลาเราทำอะไรได้สักหน่อยคืออย่างเช่นว่าไงอะเราไปสมัครโทรศัพท์มือถือเงี้ยนะแล้วพอปีแรกหรือ6เดือนแรกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้โทรไม่อั้นอย่างนี้ไปต้น ใช่ค่ะ พอหมดโปรโมชั่นแล้วทำไมค่าบินมันสูงเงี้ยโอ้มันหมดโปรโมชั่นแล้วไอ้ที่ได้ก่อนหน้านี้จะพูดว่าเป็นโปรโมชั่นก็ได้ทีนี้พอโปรโมชั่นมันหมดแล้วเนี่ยคือความจริงมันจะเป็นอย่างนี้ปวดหัวแน่นหน้าอกนอนไม่หลับนี่คือของจริงมันเป็นอย่างนี้คุณใจหมายความว่าไงหมายความว่าท่านผู้ถามนี่คือถ้าปฏิบัตินิดๆหน่อยๆแล้วเราได้เราเห็นเรารู้นะอันนี้แสดงว่ามีบุญนี่เป็นบุญของเราที่ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยนี่คือวิธีการปฏิบัตินี่มันทำแล้วมันได้อย่างนี้เนี่ยนะนี่คือคุณมีบุญคนมีบุญมันจะเป็นอย่างนี้ทำแล้วมันได้บ้างพอแบบว่าให้เราแบบเห็นเป็นกอบเป็นกำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาได้ให้รู้ว่านี่เป็นความสำคัญนะนี่ไอ้ก่อนที่ว่าโอ้โหจะมาได้อย่างนี้โตรู้อย่างนี้ทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้ไปหลงบ้าบออะไรนั่นนี่ทำการงานอะไรนั่นนี่รู้อย่างนี้ทำมาตั้งนานแล้วที่เราได้ตรงนี้แสดงว่าคุณมีบุญละ ทำ มาอีกทำมาอีกพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมเราอยากจะได้เพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้แหละมันจึงไม่ได ้ สมาธิเนี่ยนะเป็นของระงับเป็นของประณีตจะไม่ได้ด้วยการข่มขี่การบังคับการห้ามหรือการปรุงแต่งจะไม่ได้ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้นี่มันเป็นงี้ถ้าเราอยากจะได้ให้มันดีขึ้นไอ้ที่ทำมาเนี่ยโอ้ฉันได้ดีแล้วนะเหมือนมีโปรโมชั่นไง เจ้าค่ะ ฉันรู้สึกจิตใจดีควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่เคยได้บ้างอะไรก็ทำได้โอ้ยแล้วแบบว่าถ้าตอนแรกนี่ดีปานนี้แล้วต่อไปมันจะดีไงโอ้ยฉันอยากได้บ้างอยากได้บ้างแต่ที่พูดนี้นะคือมันอยู่ด้านหลังในจิตใจของเราไงมันลึกๆในจิตใจของเราเนี่ยพอจิตใจของเราลึกๆเนี่ยเรามีความอยากมันเลยไม่ได้มันเลยแน่นหน้าอกพยายามบังคับพยายามที่จะต้องฝืนให้ได้ต้องทำให้ได้พออยากแล้วมันก็เลยบังคับพอบังคับแล้วมันก็จึงปวดหัวแน่นหน้าอกเครียดแล้วก็นอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเคสเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาต้องปวดหัวกับแน่นหน้าอกนี่ก่อนเพราะว่าเราพยายามบังคับถ้าเราพยายามจะบังคับความคิดอย่างเช่นถ้าเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮ้ยคนนี้มันชื่ออะไรนะคนนี้เขาชื่ออะไรนะคิดยังไงคิดไม่ออกเนี่ยคุณใจมันปวดหัวนะ เนื้อ ไหมคือแบบพยายามจะบังคับให้มันคิดให้ออกเนี่ยทำไมมันคิดไม่ออกเนี่ย เนี่ยเราจะปวดหัว จะบอกเหมือนกับติดอยู่ที่ปากนี่แหละมันนึกไม่ออก นั่นแหละดิ แต่ถ้าเราวางนะเจ้าค่ะคือแบบว่าเราไม่ไปบังคับอะไรเนี่ย เ ฮ้ยนึกไม่ออกสักพักนึงมันจะนึกออกแก นั่นไงนี่ไงนี่แหละคือตรงนี้แหละถ้าเราอยากจะได้มันไม่ได้จังหวะที่เราเฉยๆฉันไม่ได้อยากได้ไม่ได้คิดถึงมันละมันดันกลับมาเว้ยนี่มันเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ เพราะแสดงว่าเราพยายามที่จะบังคับความคิดอันนี้คือเขาเล่าไม่หมดด้วยนะเราแบบแค่นี้เราตามที่คุณตั้งใจถามมาเนี่ยแหละ แต่ พระอาจารย์แบบเดาได้เลยว่าตัวเองก็เคยเป็นมาก่อนพยายามที่จะบังคับไม่ให้มันคิดนะจะคิดเรื่องนั้นไม่คิดเพราะอะไรโอ้ยวิตกวิจารมันต้องไม่มีนะฌานสองนี้นะมันต้องไม่คิดนะวิตกวิจารไม่มีเงินใจก็ต้องไม่คิดเดี๋ยวฉันต้องฝืนที่จะไม่คิดฝืนอย่าคิดจะคิดเรื่องดอกไม้ไม่คิดจะคิดเรื่องอาหารไม่คิดจะคิดเรื่องนึงไม่คิดนี่มันจึงฝืนมันจึงบังคับคุณก็จะปวดหัวบังคับเกินไปก็จะปวดหัวแน่นอนปวดหัวแล้วมันก็จึงแน่นหน้าอกคือพอบังคับจิตปุ๊บกายมันก็ต้องบังคับด้วยยิ่งคนถ้าบังคับลมด้วยนะก็จะแน่นหน้าอกด้วยลมไม่ใช่ต้องเข้าอย่างนี้พ่อเอาพูดออกโท เจ้าค่ะ เฮ้ยแต่เขาพูดโทออกโทพูดหรือมันหลายจังหวะหลายอย่างยิ่งถ้าบังคับลมก็ปวดแน่นหน้าอกด้วยจิตมันจะไม่สงบจะไม่ได้เพราะว่าเราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกลมหายใจหรือเราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกในการที่จะบังคับความคิดแต่เราฝึกเนี่ยเราฝึกจิตฝึกจิตให้มีอะไรให้มีสติสติเนี่ยไม่ได้จะได้ด้วยการบังคับคือธรรมะเนี่ยสมาธิก็ตามจิตสงบก็ตามเนี่ยจะไม่ได้ด้วยการบังคับการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้โดยอย่างนั้นแล้วได้โดยไงเป็นของละเอียดประณีตเป็นวิสัยของบัณฑิตได้ด้วยการที่บอกว่าประคบประงมประคับประคองนุ่มนุ่มนวลนวลต้องเป็นอย่างนี้บังคับไม่ได้ยิ่งอยากได้นะมันต้องไม่คิดสิ ยิ่งไม่ได้ ยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ได้มันยิ่งคิดคือมันอาจจะไม่คิดอยู่ก็จริงแต่มันจะปวดหัวแล้วมันก็จะไม่ได้คือแล้วก็ไม่เลิกไงไม่เลิกก็ลองอีกสักปี2ปีเดี๋ยวมันได้เลิกมันจะต้องได้แบบโอ้ทำไมฉันทำไม่ได้แล้วหลายคนน่ะคุณจะคือแบบว่าพอเขาบังคับมามากๆฉันไม่ทำแล้วกันการงานอย่างอื่นเลยฉันก็มีผ่านไป10ปีนู่นถึงค่อยมาฝึกอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้าบังคับมันจะไม่ได้เนาะบังคับความคิดนี่แหละยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงก็เดี๋ยวก่อนที่ถึงจุดนั้นก็จะต้องพูดถึงเรื่องการนอนหลับที่ไม่สนิทด้วยซึ่งการนอนหลับที่ไม่สนิทเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างเอาอย่างที่ว่าดีก่อนอย่างที่ว่าดีก่อนเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติเราตั้งสติไว้อย่างดีทำอยู่ถูกต้องตามวิธีการแล้วเราก็จิตเป็นสมาธิแล้วเราก็นอนไปเนี่ยบางทีเรารู้สึกเหมือนว่าไม่หลับเลยนอนไปเนี่ยมันสว่างตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะอาจจะหลับนิดๆหน่อยๆแต่แบบรู้สึกตัวอยู่ตลอดจิตใจมันสว่างอยู่ตลอดอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับไม่ใช่คืออินซอมเนียแต่ลักษณะที่ว่านอนไม่หลับอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิมันจึงรู้สึกตัวอยู่ตลอดหรือว่าตื่นอยู่ตลอดตื่นอยู่ตลอดการตื่นอยู่ตลอดเนี่ยเป็นเพราะผลของสมาธิไม่ใช่ว่านอนไม่หลับนะเพียงแต่ว่าพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกเพลียจะมีความรู้สึกสดชื่นหรือว่าก็ธรรมดานี่แหละเฮ้แต่ทำไมฉันไม่หลับเลยนะอันนั้นเพราะว่าคุณหลับในสมาธิไงคุณพักผ่อนอยู่ในสมาธิด้วยสติที่มีกำลังมันจึงรู้สึกตัวอยู่ตลอดเหมือนไม่หลับเลยแต่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอยู่ในสมาธิถ้าเป็นแบบนี้อันนี้คือดีนะอันนี้คือดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นนอนไม่หลับแบบอินซอมเนียก็เพราะว่าความเครียดนี่แหละถ้ามันได้เครียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเก็บมาคิดปุ๊บมันก็จะนอนไม่หลับถึงเวลาตื่นก็แบบเพลียๆออกไปพยายามข่มตาให้หลับก็ไม่หลับจังหวะที่แบบว่าจนเหนื่อยแล้วมันก็หลับไปเองหลับไปนิดๆหน่อยๆมันก็ตื่นขึ้นมาอีกตื่นแล้วมันก็คิดเรื่องเดิมอีกพยายามทำไม่ได้มันก็จึงเป็นโรคนอนไม่หลับเพราะว่าบังคับนั่นเองคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะให้ทำยังไงวิธีการแก้ไขคุณใจก็คือว่าต้องประคับประคองอย่าให้มีความอยาก พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบไว้เหมือนกับแม่โคปีนภูเขาแม่โคนะแม่โคภูเขาน่ะ เจ้าค่ะ ที่ภูเขาเนี่ยมันก็เป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีหญ้าให้มันกินเยอะแยะมันก็ไม่มีมันก็ต้องพยายามที่จะเดินทางไปเรื่อยๆอ้าวกินหญ้านะที่เนินนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจนหญ้าน้ำอะไรไม่มีเขาก็เห็นเนินนู้นที่ว่าจะแบบว่าไปแล้วก็จะไปกินหญ้าหม่องใหม่กินน้ำหม่องใหม่เนี่ยถ้าบอกว่าโคตัวนี้ก็เป็นโคที่ไม่ฉลาดเป็นแม่โคที่ไม่ฉลาดปรากฏว่าเท้าหลังที่ยืนอยู่เนี่ยยืนไม่ดียืนอยู่บนหินที่มันงอนแง่นก็ก้าวเท้าหน้าไปทีนี้พอก้าวเท้าหน้าไปด้วยความที่ว่าเท้าหลังมันลงอย่างไว้ไม่ดีเท้าหน้าเหยียบไปตรงนั้นมันก็ลงไม่ดีพอเท้าหน้าเหยียบไปตรงนั้นลงไม่ดีจะยกเท้าหลังขึ้นเดินแบงหน้าก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้ามันไม่มั่นคงงอนแง่นอยู่แล้วเป็นยังไงเนี่ย ก็ติดคาอยู่ตรงนั้น เออติดคาอยู่นั้นติดคาก็ไม่ได้ด้วยมันจะลมถอยหลังก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้ก็ล้มคลืนพังทั้งสองด้านกันว่าพังทั้งสองด้านเสื่อมทั้งสองอย่างแม่โคตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดเอาแล้วแม่โคฉลาดเขาทำยังไงก่อนที่เขาจะไปฝั่งนู้นเนี่ยเขาต้องยืนตรงนี้ให้มั่นคงก่อนไม่งอนเงี้ยไม่กลอนแกล้งหาจุดยืนที่มันจะมั่นคงเป็นท่าที่ดีที่จะกระโดดไปได้ดีหรือเดินไปได้ดีพอมีท่าที่เหมาะสมแล้วยืนมั่นคงแล้วก็ก้าวเท้าหน้าไปพอก้าวเท้าหน้าไปด้วยความที่เท้าหลังมันมั่นคงเขาก็สามารถที่จะโน้มน้ำหนักไปข้างหน้ายกเท้าหลังขึ้นได้พอเป็นอย่างนี้แม่โคตัวนั้นก็สามารถไปกินหญ้าหม่องใหม่ดื่มน้ำหม่องใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ได้ทำไมเขาทำได้เพราะแม่โคนี้เขาฉลาดฉลาดยังไงท่านมาเปรียบเทียบกับคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมนี่แหละการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเป็นไปตามลำดับขั้นมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลพูดรู้กันไปก็เรียกนักบัญชีแล้วกันนะไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ เจ้าค่ะ นักบัญชีท่านชื่อคณกะโมกขลานปรามนักบัญชีคนนี้ก็มีวิธีการคือเขาทำบัญชีเนาะเขาต้องฝึกนับเลขฝึกคูณเลขฝึกบวกเลขอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีวิธีการคำนวณของเขา คือ เวลาเขานับเนี่ยคือเขาจะนับพวกยุ้งฉางว่ามีประมาณข้าวกี่ถังกี่อะไรเงี้ยซึ่งเขาต้องนับแล้วก็ต้องคูณต้องเก่งในการคูณมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีการนับ1หมด1 2หมด2 10หมด10อย่างนี้ไล่ไปเป็นลำดับลำดับคุณจะนับพันได้คุณต้องนับร้อยก่อนคุณจะนับร้อยได้คุณต้องนับ10ก่อนคุณจะนับ10ได้คุณต้องนับหน่วยก่อนไม่มีคนไหนนะคุณเดินใจที่เขาจะสอนแคลคูลัสให้คนที่ยังคูณกับหารไม่เป็นน่ะ เป็นไปไม่ได้เลยเจ้าค่ะ ไม่ได้คุณจะไม่ใช่เข้าใจคาลคูลัสตัวที่คุณไม่ใช่เข้าใจการคูณการหารมันจะใช่หรอ เจ้าค่ะ มันไม่ได้แล้วเรือพระอาจารย์ยังจำได้ตอนป.4 ป.5กว่าเราจะเข้าใจเรื่องคูณเนี่ยนะมันทำแบบฝึกหัดมันไม่เป็นแบบ10 20 30 50 100ข้อด้วยนะถามคำถามนี้ถามคำถามนี้จนกระทั่งมันวายเข้าไปยังไงในหัวไม่รู้ถึงเข้าใจเรื่องคูณได้ซึ่งกว่าเด็กที่เขาจะเข้าใจตรงนี้ได้เขาต้องฝึกทักษะอยู่มาเข้าใจไหมพอคุณฝึกคูณแล้วคุณจะถึงจะฝึกไปทำอย่างอื่นได้หารได้ตรีโกณมิติได้แคลคูลัสได้ลาปลาสต่างๆได้มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนจะกระโดดเนี่ยไม่ได้กระโดดแล้วเป็นไงประสาทอย่างคนที่จะไปเรียนแคลคูลัสโดยที่คุณไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์อะไรเลยเนี่ยมันโอ้แค่พูดชื่อก็งงแล้ว เจ้าค่ะ โอ้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะเป็นประสาทคุณจะปวดหัวแล้วก็ได้คะแนนไม่ดีนะอันนี้เช่นเดียวกันนี่คือเขามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะว่าเขามีการศึกษาเป็นลำดับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในธรรมะวันนี้ก็มีการศึกษาเป็นลำดับเหมือนกันการที่ผู้ปฏิบัติธรรมสักคนใดคนหนึ่งแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลเนี่ยหมายความว่าพื้นฐานนี่เขาต้องมีแน่นอนหนึ่งคือศีลต้องมีแน่ เจ้าค่ะ 2ศรัทธาคุณต้องมีแน่3ความเพียรคุณต้องมีแน่4สติคุณต้องมีแน่โถแค่นี้มันก็แบบดีมากแล้วคุณมีศีลมีศรัทธามีความเพียรคุณจึงตั้งสติได้พอตั้งสติได้แล้วเราได้อะไรที่เป็นกอบเป็นกำในที่นี้คือบางเรื่องควบคุมไม่ได้ก็ควบคุมได้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นอันนี้คือแสดงว่าเรามีสติเราได้เป็นกอบเป็นกำโอเคนะจากพื้นฐานคือ ศีลศรัทธาความเพียรพวกนี้เราจึงได้สติเราได้สมาธิบ้างตามกำลังของสติที่มีนั้นโอเคต่อไปประเด็นมันตรงนี้มันมาเกี่ยวกับแม่โคตรงที่ว่าถ้าเราพยายามที่จะทำสมาธิให้มันลึกซึ้งขึ้นไปเช่นชาญหนึ่งมีอะไรบ้างนะวิตกวิจารปีติสุขโอเคเฮ้แต่ฉันไม่ได้ปีติสุขเลยนะตรงนี้ไงถ้าเราไม่ได้ปีติสุขปุ๊บวิตกวิจารคุณพยายามจะละนี่คือมันข้ามขั้นจากยังไม่ทันได้หนึ่งก็ไปสองเลย เจ้าค่ะ วิตกวิจารหมายถึงความคิดโอเคนะความคิดชนิดที่เป็นกุศลธรรมเราต้องรู้จักแยกความคิดให้ได้ก่อนที่จะละมันด้วยซ้ำแยกความคิดว่าบางทีเราก็คิดไม่ดีบางทีเราก็คิดดีการที่เราจะยุติจากแยกแยะสติคุณต้องมีกำลังขึ้นมาแยกแยะแล้วเราเลือกว่าฉันไม่เอาหรอกสิ่งไม่ดีฉันมานึกถึงสิ่งที่ดีดีกว่าในที่นี้คือกุศลธรรมการที่จิตของเรามานึกถึงสิ่งที่ดีได้นั่นคือสัมมาสติสิ่งที่ดีในที่นี้คืออะไรความคิดที่ดีให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าพยายามจะไม่คิดนะคือบางคนเนี่ยข้ามขั้นคือความที่ว่าไม่มีความคิดนี่คือฌานสองฌานสามนู่นไปแล้วไม่มีความคิด เจ้าค ่ะคิดว่าความคิดนี่มันไม่ดีเลยฉันต้องนั่งสมาธิต้องเงียบมิดนี่หมายถึงว่าไม่มีความคิดไงเหมือนทะเลไม่มีคลื่นต้องเรียบแป้เป็นเหมือนกับกระจกอย่างเงี้ยคิดว่านั่งสมาธิมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยพยายามที่จะไม่คิดโอ้ยถ้าคุณพยายามที่จะละความคิดอย่างนี้ก็คือคุณข้ามไปฌานสองฌานสามนั่นเลยนะ เจ้าค่ะ โดยที่ยังไม่ผ่านขั้นแรกเลยมันจะไม่ได้เหมือนแม่โคเนี่ยเท้าหลังวางไม่มั่นคงจะกระโดดไปข้างหน้าจะต้องคว่ำทั้งสองทางผิดพลาดทั้งสองอย่างข้างหน้าก็ไปไม่ได้ที่ได้มาก็เสื่อมไปด้วยแต่ดีเราไม่เลิกใช่ปะล่ะเราไม่เลิกแสดงความเพียรเรายังมีศีลเรายังมีศรัทธาเรายังมีที่ความเพียรคุณยังมีพระศรัทธาคุณยังมีศรัทธายังมีแต่ว่าทำไมมันไม่ได้เกียรติมาถามเราจะตั้งยังไงเราจึงต้องฉลาดในข้อนี้ก่อนรู้จักแยกแยะความคิดของเราก่อนอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดแต่ให้เพียงฉลาดว่าในรอบวันๆหนึ่งเนี่ยมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราบ้างคิดชั่วคิดดีคุณต้องรู้คิดดีคิดชั่วคุณต้องทราบคิดก่อนคิดหลังคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คุณต้องแบบทันในวาระจิตของตัวเองมีบางคนนะคุณใจแบบว่าเดินผ่านธรณีประตูมาอย่างเงี้ยคิดวับเรื่องนี้เอ๊ะทำไมสิ่งนี้เป็นอย่างนี้พอถามเขาว่าคุณคิดเรื่องนี้ใช่ไหมแบบลืมไปแล้วเนี่ยฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้นะแต่ว่าคุณลืมไปแล้วคิดวับขึ้นมาปุ๊บเราลืมไปแล้วที่เราคิดมันเรื่องอะไรเนาะแต่คือคุณไม่ทันความคิดว่ามันเกิดหรือมันดับไปอย่างไรแล้วมันเร็วมากพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในเรื่องของชมณหงส์คือหงส์ที่มีความเร็วสูงพระจันทร์พระอาทิตย์เนาะขึ้นลงรวดเร็วไปยังไงเทวดาที่ไปอยู่ต่อหน้าพระจันทร์พระอาทิตย์เร็วกว่านั้นเร็วกว่าความเร็วแสงเอางี้แล้วกันนะแต่ว่าจิตเนี่ยที่ไปคิดไปเกิดไปดับไปนั่นนี่มันเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นในจิตของเรามันจึงรวดเร็วว่องไวสติเราจึงต้องให้มีกำลังเอาแค่สังเกตอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากอย่าเพิ่งไปละอย่าเพิ่งไปอะไรเอาแค่สังเกตอย่างเดียวเอาแค่สังเกตอย่างเดียว สังเกตความคิดเราให้ได้ก่อนถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแค่สังเกตอย่างเด ีย ว ว่าเราคิดอะไรเจ ้ าค่ะ เท่านั้นเองสังเกตก่อนสังเกตเป็นยังไงสังเกตแล้วขั้นต่อไปค่อยแยกสังเกตแล้วว่าแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีโอเคนะสังเกตก่อนโอ้ก่อนที่เราจะทำสิ่งเนี้ยมันมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาโอเคมียังไม่ต้องว่าตัดสินว่ามันดีไม่ดีแค่สังเกตก่อนวันๆไม่ต้องทำอะไรสมมติทำสักอาทิตย์หนึ่งสักเดือนหนึ่งละวันนี้ฉันจะไม่ทำอะไรฉันสังเกตจิตของฉันอย่างเดียวมันมีความคิดอะไรบ้างสังเกตอย่างเดียว objectively แบบว่าไม่ต้องจะไปตัดสินว่าเขาดีไม่ดีทีนี้ถัดมาอีกนี่คือเป็นมันก็เป็นแบบงาน exercise นะ เจ้าค่ะ วันถัดมาหรือสัปดาห์ถัดมาเรามาสังเกตดูว่าไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีไม่ดีเราต้องรู้จักแยกแยะละเรารู้จักแยกแยะแยกแยะแล้วเราเอาจิตของเราไปไว้ในส่วนที่ดีถ้ามีความคิดไม่ดีมาปุ๊บรีบละไม่เอาคำว่าละนี่หมายถึงไม่บังคับความคิดนะแต่ไม่ใส่ใจไปในมัน พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องของสัตว์เอาจระเข้เอานกเอาสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านลิงแล้วก็นก งู ด้วยมาผูกไว ้ มาผูกไว้กับเสาสัตว์หกชนิดเนี่ยมันจะมีเรี่ยวแรงอยู่มันก็จะพยายามกลับไปที่หากินที่เที่ยวของมันเวลาที่มันดึงไปเนี่ยเสาต้องได้รับแรงดึงเชือกต้องตึงขึ้นมาแน่นอนโอเคป่ะ เจ้าค่ะ เหมือนกันว่าหูมันจะไปหาเสียงจมูกจะไปหากลิ่นเหมือนสุนัขจิ้งจอกจะกลับไปในป่าช้างูก็จะลงจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำไม่ใช่ว่าเชือกไม่ตึงหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาเกายิกยิกด้วยอ่ะมันก็จะพยายามคิดลิงนี่คือความคิดกลับไปสู่ป่าลิงเนี่ยคือจิตของเราคือจ้องทางใจนะคือลิงก็จะมีธรรมารมณ์คือความคิดเกิดขึ้นอยู่เสมอเกิดขึ้นอยู่เสมอโอเคเกิดแล้วไงก็คือเหมือนมันดึงเชือกตึงไงถ้าดึงเชือกตึงแล้วไงถ้าจิตของเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะไม่มีพลังจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังในที่นี้ถ้าเราน้อมไปตามความคิดความคิดก็จะมีพลังถ้าเราไม่น้อมไปตามความคิดความคิดก็อ่อนกำลังในที่นี้เราจะบังคับไม่ได้ถ้าพยายามจะบังคับให้มันไม่คิดเราจะปวดหัวเราจะแน่นหน้าอกเราจะนอนไม่หลับในที่นี้เราก็อย่าให้กำลังกับความคิดนั้นการไม่ให้กำลังไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้มันเราจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าประตูเนาะประตูอาจจะเป็นซุ้มเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าคนออกอย่างเราจะนึกถึงอาคารสำนักงานอย่างนี้ก็ได ้ ประตูออฟฟิศแล้วมีคนเข้าคนออกมาเนี่ยยามก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยยามก็ยืนเฝ้าอยู่เนี่ยเขาก็สังเกตแค่คนเข้าคนออกแต่เขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกเนี่ยไปประตูเนี่ยเปรียบเหมือนช่องทางใจประตูเนี่ยเปรียบเหมือนช่องทางหูประตูเนี่ยเปรียบเหมือนช่องทางตาคนที่เข้าคนที่ออกคนที่ออกถ้าเป็นช่องทางใจก็คือความคิดถ้าเป็นช่องทางหูก็คือเสียงถ้าเป็นช่องทางตาก็คือภาพนี่คือคนเข้าคนออกเราจะเห็นแน่นอนเราจะรู้แน่นอนว่ามีคนเข้าคนออกถ้ามีเสียงมีภาพมีความคิดยามนั่นแหละเฝ้าอยู่เฉยยามนั่นแหละคือสติยามนี่คือสตินะจะมีคนเข้าคนออกน้อยหรือไม่มีเลยอะสติก็ต้องมีอยู่โอเคจะมีคนเข้าคนออกมากสติก็ต้องมีอยู่หมายความว่าคุณจะมีความคิดมากหรือจะมีความคิดน้อยหรือจะไม่มีความคิดคุณก็ต้องมีสติอยู่คือสังเกตดูเฉยๆไม่ได้ตามความคิดนั้นไปหมายความว่าวิญญาณคือผู้ที่เข้าไปรับรู้เสียงรับรู้ความคิดเสียงก็จะเป็นโสตวิญญาณความคิดก็จะเป็นมโนวิญญาณกับสติคนละอย่างกันสติกับวิญญาณคนละอย่างกันวิญญาณคือผู้ที่เข้าไปรับรู้ใช่ไหมผู้ที่เข้าไปรับรู้เหมือนคนเข้าคนออกมาแล้วเราจึงมีคนเข้าคนออกแล้วไงยาไม่ได้ตามยาเนี่ยคือสติไม่ตามไปอยู่ที่ไหนลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้หรือวิธีการปฏิบัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งของเราก็ได้สังเกตดูเฉยๆนี่คือพระอาจารย์ถึงว่าอย่างนี้เวลาที่มันมาเชือกดึงตึงเราก็แบบไม่ได้ใส่ใจไปในมันไม่ใส่ใจไปในมันเพราะว่าพอเรามีความคิดปุ๊บเนี่ยเราไม่หันไปทางความคิดหรือเราไม่ได้บังคับความคิดแต่เราหันมาอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้เช่นพุทโธหรือลมหายใจเป็นต้นพอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจิตเราจะคล้อยไปทางนั้นสิ่งที่เราอยู่กับพุทโธเราอยู่ลมหายใจจิตเราก็จะคล้อยไปทางนั้นสติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติเราไม่คล้อยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังพอเราหันหลังให้ความคิดมันมีอยู่ก็จริงอะแต่ว่าเราไม่ตามมันไปอยู่ก็มาก็มาดิอยู่ก็อยู่ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวมันอ่อนพลังลงไปเองเหมือนลิงมันดึงมันดึงมันไปไม่ได้เพราะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเดี๋ยวมันอ่อนแรงมันก็มานั่งเฉานอนเฉาอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักแต่บางทีเราเพลินไปแล้วเช่นเสาขาดเชือกล้มหมายถึงเสาล้มเชือกขาดโอเคนะเราก็จับมันมาผูกใหม่แค่นี้ก็ตั้งสติใหม่ถ้าเราเผลอเพลิน ลืมหลงไปเราก็มาระลึกถึงลมเราก็ตั้งสติขึ้นใหม่ซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆสติของเราจะมีกำลังภาษาต่างๆเหล่านั้นจะอ่อนแรงลงการบังคับจะไม่มีพอไม่มีการบังคับปวดหัวแน่นอกนอนหลับไม่สนิทจะค่อยๆจางคลายไปหายไปพอสติมีกำลังมากขึ้นจิตมันจะรวมลงระงับลงจะเริ่มมีสมาธิมีสมาธิไประยะหนึ่งจะเริ่มมีปีติสุขแน่นพอองค์ประกอบมันครบนั้นจึงเรียกว่าเป็นฌานขึ้นมาได้นี่คือขั้นตอนในการปฏิบัติคุณต้องได้แบบนี้ก่อนคุณถึงจะค่อยไม่คิดใช่ไหมค่อยกำจัดความคิดนั้นไปแล้วเวลากำจัดนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับความคิดอีกนะก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ ก็ต้องเห็นโทษของความคิดนั้นเห็นโทษของความคิดอ๋อความคิดเนี่ยมันจะทำให้จิตเราหยาบถ้าความคิดมาเราไม่เอาจิตไปใส่ในความคิดนั้นเลยโดยซ้ำความคิดนั้นก็จะอ่อนแรงลงก็หายไปดับไปได้เหลือแต่อะไร เจ้าค่ะ เหลือแต่อุเบกขาที่ประกอบด้วยสุขเราสังเกตดูดีๆปุ๊บให้มันมีสุขอยู่เนี่ยสุขก็ยังหยาบนะเพราะว่ามันยังมีปีติยังมีความสุขที่แบบว่ายังตื่นตันใจอะไรอย่างนี้อยู่เอาอุเบกขาล้วนๆดีกว่าพอมีสุขเกิดขึ้นปุ๊บเราไม่เอาจิตไปใส่ไปตรงสุขความสุขนั้นก็จะอ่อนแรงลงหายไปดับไปก็จะเหลือแต่อุเบกขาแล้วนี่คือจึงไล่เป็นขั้นเป็นขั้นของฌานสมาธิขึ้นได้ก็ต้องบอกงี้ว่าเรามาถูกทางแล้วคำว่าถูกทางเนี่ยหมายความว่าเราได้ผลเช่นอารมณ์ดีขึ้นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้กับควบคุมได้แสดงว่าเรามาถูกทางในระหว่างทางบางทีเราจะไปตันติดตึกในที่นี้คือตรงการบังคับตรงเครื่องการกั้นต่างๆเราก็ปรับเอาในวิธีการปรับนี่ก็ศึกษาดูจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละแล้วหลักๆก็คืออย่าไปบังคับความคิดแต่ค่อยสังเกตแล้วก็แยกแยะส่วนดีไม่ดีเสร็จแล้วเราก็เอาจิตของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นดีไม่เอาจิตของเราไปตั้งไว้ในส่วนที่เป็นไม่ดีทำอย่างนี้อยู่สักระยะหนึ่งจิตเราจะมีกำลังสิ่งที่ไม่ดีก็จะอ่อนแรงลงเราทำให้เข้าชำนาญได้บ่อยๆเข้าชำนาญได้บ่อยๆตรงนี้เราก็จะมีความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นนั่นเอง อืมเจ้าค่ะ อย่างเงี้ยถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องเชิญบอกก็คือทางเดิมมันแหละนะพูดว่าก็คือเหมือนเดิมมันแหละ เจ้าค่ะ ปรับนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเอง เจ้าค่ะ เชิญบอก สาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าคำแนะนำและชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแก่ท่านผู้ถามเนี่ย เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะมีลักษณะอาการคล้ายๆกันนะเจ้าค่ะทีนี้โยมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าสำหรับท่านผู้ถามเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกแนะแนวที่จะแก้ไขอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโยมสังเกตว่าท่านไม่ทราบว่าบังคับตัวเองมากไปหรือเปล่าเพราะว่าบอกปฏิบัติทุกวันวันละ 2-3 เวลาเนี่ยเจ้าค่ะก็ฟังธรรมอีกแล้วก็สวดอีกปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันเหมือนกับมันฟอร์สตัวเองมากไปจนกระทั่งเกิดอาการพวกนี้ได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นไปได้เพราะว่าความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปจะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านแต่ถ้าย่อหย่อนเกินไปก็จะเป็นไปเพื่อความขีดคร้านทีนี้เราจะดูยังไงว่ามันมากหรือน้อยเกินก็ดูคิวพวกนี้แหละคิวเนี่ยคือสัญญาณเช่นปวดหัวแน่นอกนอนหลับไม่สนิทอันนี้คือแสดงว่าฟุ้งซ่านละคือความเพียรมากเกินไป เยอะ มากเกินไปแล้วหมายความว่าแสดงว่าเราสังเกตไม่ถูกจุดเราก็พยายามฝืนพยายามบังคับแต่มันคือมากเกินไปถ้าด้วยการบังคับก็จึงเป็นการฟุ้งซ่านจึงทำให้ออกอาการมาเป็นแบบนี้ลักษณะการที่บังคับนั่นแหละคือความฟุ้งซ่านนั่นแหละจึงทำให้มีอาการแบบนี้เราฟุ้งซ่านไงมันจึงต้องแบบบังคับพอบังคับแล้วมันก็จึงปวดหัวแน่นอกนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ต้องปรับลดลงเพราะว่าปรับลดลงในที่นี้คือมันก็มี2นัยยะอีกเพราะว่าความเพียรมันเป็น2ลักษณะคือความเพียรทางกายกับความเพียรทางจิตความเพียรทางกายอย่างที่คุณเดินใจตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าวันละ 2-3 ครั้งฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ด้วยอันนี้คือทางกายที่ว่าเอ๊ะมันมากไปไหมก็เราต้องดูส่วนที่พระอาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้คือทางจิตแต่ทางจิตมันมากไปไหมแต่บังคับเนี่ยมันมากเกินไปเราก็ต้องปรับลดไอ้ตรงบังคับแล้วก็เพิ่มส่วนกลางๆคือการที่ไม่ข่มขี่ไม่ห้ามไม่บังคับไม่ปรุงแต่งเป็นลักษณะแบบอื่นอันนี้คือต้องปรับทั้งความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตถึงจะทำให้เรามาตามทางสายกลางได้แล้วอีกนะคุณใจมันจะไม่ได้จบแค่นี้ คือพระอาจารย์พยากรณ์ให้ว่าต่อไปอ่ะจะเจอเรื่องง่วงอีกง่วงบางทีมันซึมบางทีมันมึนบางทีมันตึงเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าปวดหัวละไม่ใช่แน่นหน้าอกละประเด็นมันคือมาชนด้านนี้เราปรับลดปรับลดบางทีความเพียรย่อหย่อนเกินไปปล่อยปละละเลยเกินไปบางทีก็กินมากไปก็เลยทำให้แบบว่าง่วงนอนง่วงซึมบางทีขี้ขี้ขี้คร้านมันจะมีสัญญาณแบบนี้สลับไปสลับมาเราก็ต้องปรับไปปรับมาปรับมาปรับไปอันนี้เป็นคิวเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงว่าอ๋อมันต้องมีการปรับจูนนะมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ดีก็ต้องไปพอดีพอดีต่อเนื่องถึงจะเรียกว่าเดินมาถูกทางคือจะว่าผิดก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันชนปุ๊บมันเป็นตัวบ่งบอกเราไงว่าเราต้องปรับไง เจ้าค่ะ เดินมาถูกทางอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาศัยการปรับการจูนนิดหน่อยเนี่ยเป็นคิวจะทำให้เรามีความชำนาญมากขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ถามนะคะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเดินมาถูกทางแล้วแล้วตัวท่านเองก็เป็นคนมีบุญแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มปฏิบัติได้ละเพราะบางคนนี้เขาบอกเขาทำไม่ได้เลยแบบไม่เริ่มปฏิบัติไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เอาทั้งสิ้นอันนี้ท่านเริ่มปฏิบัติแล้วก็ถือว่าบุญเราถึงแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าปรับอย่างที่พระอาจารย์ว่าก็หวังใจว่าในปีใหม่นี้จะได้รับข่าวดีจากท่านว่าปฏิบัติดีขึ้นสบายใจขึ้นถ้าเผื่ออย่างไรก็เขียนมาเล่ากันใหม่นะคะอีกสักเดือน2เดือนลองดูตามคำแนะนำของพระอาจารย์แล้วผลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเอาใจช่วยค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องกามตัณหาเจ้าค่ะก็ถามมาว่าเมื่อมีกามตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะระงับกามตัณหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ กามตัณหาก็คืออยู่ในส่วนของสมุทัยเราจะประกอบด้วยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหา3อย่างอันนี้คือสมุทัยหมายถึงเหตุของความทุกข์แล้วอันนี้เป็นธรรมเทศนาการแรกเลยคุณอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ให้เหล่าภิกษุทั้ง5ฟังว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านบอกไว้ด้วยว่าทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจาะลงมาว่ากามตัณหาโดยกว้างๆแล้วคุณก็ต้องดับด้วยมรรค8ไงดับด้วยมรรค8ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สมาธิที่เป็นต้นจนถึงสมาธิเป็นที่สุดมรรค8เนี่ยจะเป็นตัวที่ดับตัณหาได้ทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะการมาตัณหาอย่างภวตัณหาวิภวตัณหาด้วยเราก็ต้องอธิบายคำว่าตัณหานี้นิดนึงนะ เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ตัณหานี่คือความทยานอยากแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความทยานอยากซึ่งก็จะแยกเป็น3อย่างคือกามตัณหาคือความอยากในทางกามเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้2ภวตัณหาคือความอยากเป็นลักษณะที่ว่าอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะอยากเป็นนางงามอยากเป็นคนใหญ่คนโต อย่างนี้ อยากเป็นคนมีชื่อเสียงนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าอยากมีก็จะเป็นสิ่งของเข้าของนี่คือทางตาทางหูนี่คือเป็นกามตัณหา เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าอยากเป็นนี่คือภวตัณหาแล้วก็อยากไม่เป็นคือวิภวตัณหาคำว่าอยากไม่เป็นนี่คือไม่ใช่ว่าไม่อยาก อยากอยู่แต่ไม่อยากเป็นแบบนั้น ใช่ๆเนี่ย ไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากเป็นคนที่ถูกลอตเตอรี่กินตลอดเวลา เ จ้าค่ะ หรือไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากถูกด่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะของวิภวตัณหาคือไม่อยากคืออยากที่จะไม่ได้อย่างนั้นถ้าคุณอยากที่จะไม่ได้อย่างไรความอยากนั้นน่ะเรียกวิภวตัณหาถ้าคุณอยากที่จะมีอะไรความอยากนั้นเรียกว่าภวตัณหาไม่ถึงเป็นนะถ้าคุณอยากที่จะเป็นอะไรนั่นคือภวตัณหาถ้าคุณอยากที่จะมีอะไรนั่นคือกามตัณหาโอเคตัณหาเราเข้าใจลักษณะของตัณหาคือความทยานอยากพระอาจารย์อยากจะใช้คำนี้มันจะไม่เหมือนกับความอยากทั่วๆไปคือภาษาไทยบางทีเราใช้แล้วกำกวมเช่นมาเราตื่นเช้ามาเราก็อยากกินข้าวแต่อยากกินข้าวเนี่ยมันเป็นความตัณหาไหม ัญหานั้นจึงต้องมีลักษณะ3อย่างดังต่อไปนี้คือ1ต้องประกอบไปด้วยความกำหนัด2เพลิน3ให้มีสภาวะใหม่ความกำหนัดอันเป็นไปด้วยอำนาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเป็นไปด้วยกับการเกิดใหม่คือมีสภาวะใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะกินข้าวโอเคกินข้าวแล้วไงโอ้ร้านนี้มันอร่อยมากเลยอันนี้คือกำหนัดละเพลินละไปในร้านนั้นอาหารแบบนี้เท่านั้นสมัยก่อนนี่พระอาจารย์เนี่ยตื่นเช้ามาแล้วก็ก่อนบวชนะ จ ับจับปากก่อนว่าวันนี้เราอยากจะกินอะไรดีนะ วันนี้อยากจะกินข้าวผัดก็ไปข้าวผัดวันนี้อยากกินต้มกระดูกหมูไปกินต้มกระดูกหมูอันนี้คือเพลินด้วยกามแล้วถ้าให้แบบว่าความเป็นสภาวะก็อย่างเช่นว่าฉันต้องไปกินเหลานะคือหมายถึงภัตตาคารนะเพื่อให้ดูดีตรงร้าน5ดาวเพื่อให้ดูดีไอ้ความรู้สึกดูดีนั่นน่ะนั่นคือสภาวะคือเกิดใหม่คือเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาความดูดีตรงนั้นน่ะคือความเป็นสภาวะถ้ามี3ลักษณะนี้นี่คือตัณหาคือความทยานอยากเจาะจงมาในตัณหาทั้ง3อย่างเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยมรรค8แน่นอนโอเคนะนี่คือกว้างแต่ถ้าว่าเราจะเจาะจงลงมาเอาเรื่องกามโอ้กามก็แก้ได้ด้วยทุกอย่างเหมือนกันในมรรค8มีอะไรก็ได้เมตตาก็ได้จะอุเบกขาก็ได้จะกรุณาก็ได้จะอสุภะก็ได้จะศีลก็ได้คือใช้อะไรจะแก้ก็ได้เพราะอะไรก็ตามที่อยู่ในมรรค8มันแก้ตัณหาได้หมดเนี่ยจะเจาะจงมาในเรื่องการมาตรฐานมันก็อยู่ส่วนเดียวกันมันก็ใช้มรรคได้เหมือนกันโอเคนะอันนี้คือแบบว่าโดยทั่วไปนะจะเอากว้างๆก่อนลงมาแล้วก็ลงมาเจาะๆลงมา ค่ะ ทีนี้ต่อมาอีกว่าแต่ถ้าผมว่าจะเอาแบบว่าเป๊ะๆเลยคือเอาคู่ตรงข้ามกันแบบ380องศาต้องเป็น180องศาสิ180องศาเลยแบบว่าตรงข้ามกันที่มันแบบน้ำยอกก็เอาน้ำบ่งออก บ่ง ออกมันก็ต้องเป็นอสุภะเพราะว่าลักษณะการพัฒนาเนี่ยมันคือถ้าไม่เกิดความยินดีพอใจความกำหนัดลุ่มหลงยินดีพอใจ เจ้าค่ะ จะแบบว่าให้เขาเป๊ะๆ เลยแก้กัน180องศาก็คุณก็ต้องไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่พอใจในมันไงจะมาไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่พอใจในมันเอาก็เอาเรื่องอสุภะนี่แหละเอาเรื่องความเป็นของไม่สวยงามอะเรื่องความเป็นของไม่น่ายินดีอ่ะมาพิจารณาในสิ่งที่น่ายินดีนั่นแหละในสิ่งที่คิดว่ามันสวยงามนั่นแหละในสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นกามนั่นแหละเราให้เห็นความเป็นของไม่น่าสวยงามเป็นของไม่น่ายินดีเป็นของไม่น่าพอใจเป็นของปฏิกูลในสิ่งที่สวยงามนั่นแหละที่มันจะเกิดกามตัณหานั่นแหละเราให้พิจารณาเห็นอย่างนี้คือมันจะตรงข้ามไปเลยตรงข้ามเลยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าคุณจะเจริญเมตตาไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันคืออย่างบางทีเราโกรธคนนี้เราจะมาใส่เมตตาให้บางทีมันก็ไม่ได้ก็อุเบกขาเอาอุเบกขาก็ได้เราชอบสิ่งนี้เราจะมาพิจารณาเห็นอสุภะโอ้ยบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ต้องดูสวยๆงั้นเราก็อุเบกขาก็ได้เมตตาก็ได้คือเครื่องมืออื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะมันอยู่ในมรรค8เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าจะเอาแบบว่า180องศาคือตรงข้ามไปคือไม่ใช่หมายว่ามันจะได้ผลมากหรือดีกว่ากันนะไม่แน่ เจ้าค่ะ คือเครื่องมือทุกอย่างมันอยู่ที่ความชำนาญมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะแบบว่าอันนึงดีกว่าอันนึงมันไม่ใช่อยู่ที่ความชำนาญในการใช้ของเรา เจ้าค่ะแล้วโยมจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับจิตวิสัยที่เราสั่งสมไว้ในใจด้วยว่าเราเป็นคนที่ว่าเป็นคนอ่อนๆนิ่มๆหรือเป็นคนที่ขี้จ้าง่ายอารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อเราเป็นคนอารมณ์ร้ายมากๆเนี่ยจะมาดูทางนิ่มๆมันไม่ได้มันต้องดูอสุภะหรืออะไรที่มันร้ายๆไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยบอก ในข้อความนั้นเนี่ยคือส่วนที่เราเป็นปฏิปทาที่เป็นสบายหรือปฏิปทาที่ลำบาก เจ้าค่ะ คือทุกขาปฏิปทา เจ้าค่ะ หรือว่าสุขาปฏิปทาใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งปฏิปทานั้นน่ะมันก็อยู่ที่ว่าลักษณะของจิตใจผู้นั้นมีราคะโทสะโมหะกล้าหรือราคะโทสะโมหะเบาบาง เจ้าค่ะ หมายความว่าถ้าราคะโทสะโมหะกล้าเวลามัน เกิดมีสิ่งที่ชอบโอ้มันก็จะชอบมากเลยเวลามีสิ่งที่ไม่ชอบโอ้มันก็จะเกลียดมากเลยมันจะบอกว่าขึ้นลงเร็วหนักแล้วก็บ่อยโอเคในขณะที่คนมีราคะโทสะโมหะเบาบางนี่คือพูดถึงอารมณ์ในจิตนะม ัน ก็จะค่อนข้างเรียบๆง่ายๆไม่ได้บอกว่าอารมณ์ขึ้นลงรวดเร็วอะไรมากมายซึ่งไอ้ลักษณะในจิตมันจะไม่ได้บ่งบอกมาทางกายหรือวาจาก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ตหรืออัลโทรเวิร์ตแต่ว่ามันจะแสดงออกไหมแต่ว่าในจิตของตัวเราเองน่าจะรู้ว่าเรามีราคะโทสะโมหะกล้าหรือเรามีราคะโทสะโมหะเบาบางอย่างไร เอ าแล้วปรับใช้ยังไงก็คือถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าอาการที่ว่าเราจะไปเข้าสมาธิให้จิตมันเงียบๆเย็นๆนิ่งๆไม่สนใจบางทีมันทำได้ยากในขณะที่ถ้าคนมีราคะโทสะโมหะเบาบางเขาก็แบบว่าหลบเลยสิ่งที่จะมาทำให้ชอบให้ช่างเป็นกามตัณหาไม่สนใจเข้าสมาธิโลดแบบนิ่งๆอยู่ในใจอ่ะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเขาจะทำได้แต่ถ้าจิตใจเขาราคะโทสะโมหะเบาบางแล้วอาการที่เขาจะไปชอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้ว มัน ก็จึงตอบเป็นตัวแหละว่าเขาจึงค่อนข้างจะเข้าสมาธิได้ง่ายใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าราคะโทสะโมหะกล้าไอ้ความชอบเนี่ยมันจะมามีกำลังมีนัยยะสำคัญที่ทำให้จิตเราแบบคล้อยตามไปได้ง่ายท่านผู้ถามจึงถามว่าไอ้การมาราคะการมาตัณหามันมากนี่จะทำไงก็แสดงว่าบ่งบอกนี่คืออนุมานเอานะเมื่อผู้ถามเนี่ยก็คงจะมีราคะโทสะโมหะกล้าเกิดจะไม่ได้ประกล้าเป๊ะแต่ว่าน้อมมาค่อนข้างจะมาในทางนี้อาจจะเป็นแบบอินโทรเวิร์ตก็ได ้โอเ คแล้วถ้างั้นหมายความว่าไงก็ควรจะใช้วิธีในการที่แบบไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิโลดหรือว่าแบบหลบไปไม่ใช่แต่พิจารณาลงไปเลยจอลงไปดูไอ้ที่สวยงามตรงไหนมันสวยลอกหนังออกดูลอกเนื้อออกดูเห็นแต่โครงกระดูกตั้งเอาไว้ค่อนล่อนอยู่เนี่ยแบบมันจะไปสวยงามยังไงเอาดูเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเห็นโดยความเป็นของน่าเกลียดเห็นโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเนี่ยคือให้คิดเลยเอาคิดภาพในหัวนี่แหละคือ imagine ขึ้นมาเลยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เพราะมันต้องเป็นสัญญาก่อนอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยพระเราไม่ได้มีหนังสือเหมือนในปัจจุบันหรือหารูปดูทางอินเทอร์เน็ตว่าซากศพเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะพิจารณายังไงมันไม่มีสมัยนี้บอกว่ายังมีบางทีมีหนังสืออนาโตมีอย่างเงี้ยนะเราดูพิจารณาได้เสิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตได้อะไรได้สมัยก่อนนะเขาก็ต้องไปดูตามป่าช้าผีดิบผีดิบนะไม่ใช่ผีสุกหมายถึงยังไม่เผา ค่ะที่เขาไปทิ้งศพไว้ตามป่าช้า ใช่ใช่ป่าช้ามันยังไม่สุกก็เลยเห็นเป็นซากอยู่ก็ไปดูซากโอ้โหมันเละอย่างเงี้ยมันเน่าอย่างเงี้ยเนี่ยโถมีหนอนอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ที่สวยงามนี่มันไม่ใช่นี่เนี่ยโถมันเป็นอย่างเงี้ยเราไปดูอย่างเงี้ยอันนี้แบบว่าจะเห็นทุกข์ไงเห็นความไม่สวยงามเห็นความเป็นปฏิกูลเห็นความเป็นของน่าเกลียดของสิ่งที่มันสวยงามนั่นแหละจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ว่าเราเห็นด้วยดูดีอ่ะคือเขาเอามาแต่งๆไว้เฉยๆหนาแค่หนังหน้าไม่ถึงหนังด้วยผิวหน้ามันก็บางๆไม่ถึง1มิลลิเมตรด้วยซ้ำแต่บางคนบอกว่าลอกผิวที่มันจะเกาะอยู่บนหนังอีกชั้นหนึ่งเนี่ยลอกผิวออกเนี่ยไอ้ครีมหรืออะไรต่างๆที่ทาไว้นี่หลุดลอกออกหมดก็จะเป็นหน้าสดบางคนนี้หน้าสดนี่ไม่กล้าออกจากบ้านนะคุณใจ เจ้าค่ะ เพราะว่ามันโอ้โหมันดูตัวเองในกระจกบางทีก็ยังตกใจ ขนาดนั้นเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ เขาก็ต้องแต่งไงเขาต้องแต่งเพราะฉะนั้นที่เราดูสวยๆเนี่ยคือเขาแต่งเอาก็แต่งเอาเราต้องมองทะลุเข้าไปอ๋อมันหนังเป็นอย่างนี้ไม่สวยลอกหนังออกดูโอ้มันก็เป็นเนื้อแดงๆโอ้มันไม่ใช่ของหน้าสวยงามนะเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตคืออะไรคือมันจะแทนที่มันจะแบบเข้าไปเพราะว่ากามเนี่ยมันคือทำให้เกิดเพลินเพลินคือเข้าไปหา เจ้าค่ะ ยึดถือลงไปมันจะเข้าไปหาไม่ได้เพราะมันเอ้ยบัดเดี๋ยวอยากแยงออกนะ มันจะคลายออกมันจะคลายออกแทนที่จะเข้าไปหาก็จะคลายออกนะคลายออกคลายออกแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยวางคือมันจะเห็นโทษในสิ่งนั้นจะไม่เข้าไปหาจะไม่เข้าไปยึดถือนี่ก็เป็นวิธีคือไม่ใช่หมายว่าต้องวิธีนี้วิธีเดียวนะ แต่อัน นี้คือมันนัยยะตรงข้ามกัน คำว่านัยยะตรงข้ามกันไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นวิธีที่จะใช้ได้ผลดีที่สุดมันแล้วแต่เราถ้าเราชำนาญวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นบางคนชำนาญเรื่องแผ่เมตตาคุณก็แผ่เมตตาไปเลยหรืออีกนัยยะหนึ่งถ้าพระฉันจำไม่ผิดท่านพระกัจจายนะนะท่านใช้วิธีนี้คือเวลาเราจะมีการพัฒนาในอย่างเช่นถ้าเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยนะถ้ากรณีของพระเป็นผู้ชายก็จะเห็นผู้หญิงสมมติเราจะชอบผู้หญิงคนนี้เราอาจจะใช้วิธีอสุภะก็ได้นี่ก็วิธีหนึ่งคือวิธีหนึ่งเนื่องแล้วคือท่านพระรัฐบาลละรัฐบาลท่านพิจารณาอย่างนี้บอกว่าถ้าผู้หญิงคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบพอใจเนี่ยเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับเราหรือว่าน้องเราคิดว่าเนี่ยเขาเป็นน้องสาวเราการที่เขาจะมีจิตไปกำหนัดนั้นไม่ได้เลยหรือถ้าเขามีอายุมากกว่าเราคิดว่าเขาเป็นพี่สาวเราถ้าเขาอายุรุ่นราวคราวแม่เราว่านี่เป็นแม่เรานี่เป็นหลานเรานี่เป็นลูกเราความที่เราคิดว่าอันนี้เป็นเครือญาติเราเนี่ยจิตที่จะไปกำหนัดลงในจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เลยอันนี้คือวิธีของท่านพระรัตปาละอันนี้คือท่านได้ผลแบบนี ้ ก็มีได้หลายวิธีแต่หลายวิธีมันก็เป็นสองสามวิธีที่ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามเชิญมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามคงจะทราบแนวทางคำชี้แนะจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วนะคะยังได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญมาเชิญมา ก็มีคำถามมาบอกว่าเวลาเราประสบกับเหตุร้ายเกิดความทุกข์ใจเนี่ยจะมีวิธีหรือมีอุบายอย่างไรที่จะทำใจให้ไม่เป็นทุกข์ไปได้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเจอเหตุร้ายเป็นทุกข์จะมีวิธีหรือกลอุบายยังไง เชิญมา เจ้าค่ะ ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่เป็นธรรมดาเรารู้สึกว่าเราทุกข์ไปตามทุกข์เนี่ยนะคือเราต้องแยกสองคำก่อนนะคำแรกที่ว่าทุกข์แล้วเราก็ไปตามทุกข์เนี่ยคือเราเพลินไปในทุกข์นั้นจริงๆทุกข์เนี่ยมันเป็นของที่มีอยู่แล้วโดยคำนี้นะเอาคำนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์เนี่ยทุกข์คืออะไรคือขันธ์ห้าอะท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลสิ่งของนั่นนี่เหตุการณ์ต่างๆที่มากระตุ้นเรารับรู้ทางตาทางหูพวกเนี้ยเป็นทุกข์หมดอะมีคุณสมบัติของทุกข์อยู่ในตัวมันประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วทำไมบางอย่างเราทุกข์กับมันบางอย่างเราไม่ทุกข์กับมันแสดงว่าบางอย่างมันไม่ใช่ทุกข์หรอไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นมาเอาเรื่องอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจอ่ะสมมติยกมาเช่นอาหารมีแมงสาบอยู่ข้างในอันนี้เรื่องทั่วไปนะอาจจะแบบมากกว่านั้นเช่นเหตุการณ์นี้ไม่น่าพอใจเลยเช่นอะไรเขาจะมาทำร้ายลูกเราอย่างนี้เป็นต้นหรือบริษัทปิดอย่างนี้เป็นต้นหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแบบติดโควิดแล้วแบบมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นอ่ะปัญหาอะไรก็ตามนะโอเคอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคป่ะเอาง่ายๆในที่นี้เพื่อเห็นตัวอย่างชัดเจนเอาแมลงสาบในชามก๋วยเตี๋ยวโอเคประเด็นคือตรงนี้ประสบกับเหตุนี้ไม่น่าพอใจโอเคนะแมลงสาบในชามก๋วยเตี๋ยวนะทีนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่ชามก๋วยเตี๋ยวเราดิมันเป็นชามก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นหรือร้านอื่นหรือคนอีก4แยกหนึ่งหรือคนในอินเทอร์เน็ตสมมติฉันก็ไม่ได้กินตอนนี้ฉันดูในอินเทอร์เน็ตเอ้ยทำไมคนนั้นเขามีก๋วยเตี๋ยวในมีแมลงสาบอยู่ด้วยคนนั้นน่ะเขาทุกข์มากเลยนะแล้วเราทุกข์ปะ ไม่ทุกข์เจ้าค่ะ เอาทำไมเราไม่ทุกข์อ่ะ เฉย ๆทำไมเราไม่ทุกข์อ่ะ ก็มันไม่ใช่อยู่ในจานของเราอ่ะ มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราเราจึงไม่รู้สึกจะไปทุกข์มันทำไมแต่ถ้าเป็นชามเราเดะโถเดี๋ยวได้ถึงโรงถึงศาล เจ้าค่ะ เอาชามเอาถ้วยใหม่มาเปลี่ยนให้ก็จะไม่กินด้วยซ้ำแล้วทำไมถ้วยคุณทุกข์อ่ะแล้วทำไมถ้วยคนอื่นคุณไม่ทุกข์อ่ะก็นั่นแหละหรือตัวอย่างที่พระอาจารย์จะมักยกอยู่บ่อยๆคุณไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไปกับเพื่อนน่ะแล้วเกิดเพื่อนเนี่ยยังจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วเปิดออกมาดูปรากฏโทรศัพท์มันหล่นลงพื้นแตกโพะเรายังจะไปด่าเพื่อนเลยนี่ทำไมแบบซุ่มซ่ามอย่างนี้เกลอเราไม่ได้ทุกข์กับมันแต่ถ้าเป็นเครื่องของเราดิตกลงดิโถแบบ ทุกหนักเลยเจ้าค่ะ ทุกหนักเลยทุกหนักเลย เจ้าค่ะ ทุกหนักเลยเอาทำไมอ่ะ ก็เพราะเราถือเป็นของเรา เออนั่นนะเพราะเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเฮ้แต่ว่าตะกี้คุณยังไม่ได้ซื้อเลยนะแล้วทีนี้คุณเพิ่งจ่ายเงินไว้แล้วคุณซื้อมาแล้วคุณเก็บของมาแต่ถ้าสมมติว่าก่อนจ่ายเงินแล้วบอกว่ามันตกเฮ้ยฉันไม่รับผิดชอบนะ เราบอกคนขายคุณก็รับผิดชอบไปดิมันยังไม่จ่ายเงินเอาแล้วความยึดถือมันเคลื่อนไปตอนไหนเนี่ยเนียนๆเนี่ยมันเนียนๆคุณจะยื่นหายไปตอนที่จ่ายเงินไปมันคลืบคลายมาเลยความยึดถือ เป็นเจ้าข้าวเจ้าของทันทีนะเจ้าคะ ทันทีไม่เห็นด้วยซ้ํานะเอ๊ะมาตอนไหนนะก็ตอนจ่ายเงินนั่นแหละยังไงนะนี่แหละมันไม่เห็นเป็นตัวเป็นอะไรนะก็นี่แหละยึดถือตรงไหนมันจะทุกข์ใจตรงนั้นถ้าเรารู้สึกทุกข์เรื่องอะไรนะแสดงว่าคุณต้องยึดในสิ่งนั้นแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่แบบใดก็แบบหนึ่งเพราะอุปทานมันมี4อย่างกามุปาทานอัตตานุปาทานทิฏฐุปาทานเป็นต้น ค ือเรียกรวมว่าความยึดถือแล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็อย่างนี้แหละว่าของมันหนักอยู่แล้วหลวงปู่ชาท่านเคยยกตัวอย่างไว้ดีมากเลยหินหนักไหมก้อนใหญ่ๆอยู่ในสวนโอ้หนักสิเอ้าถ้าเราไปยกถือมันเนี่ยมันก็หนักใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันวางอยู่ตรงนั้นเราจะหนักไหม ไม่หนักจ้ะ ไม่หนักก็เราไม่ได้ไปถือมันเราจะไปหนักอะไรมันก็อยู่ของมันตรงนั้นแต่มันก็หินเหมือนกันนั่นแหละหินเหมือนกันแต่เราไม่ยึดถือเนี่ยมันทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไม่เอามาใส่หัวเราแล้วมันจะเป็นทุกข์ได้ไงคนที่เอาทุกข์มาใส่หัวตัวเองเนี่ยไม่ค่อยฉลาดแต่คนฉลาดเขาไม่เอาทุกข์มาใส่หัวตัวเองแล้วคุณจะแบกทำไมให้มันหนักก็อย่างคุณก็วางดิ เจ้าค่ะ เราจะวางได้ไงนี่คือคำถามก็มันทุกข์อยู่ตอนนี้จะวางได้ไงเหมือนคนถือของหนักๆนะถือของหนักๆมาโหถือสองมือละแบกขึ้นบ่าอีกที่หัวก็มีเทินเอาไว้โอ้แล้วจะทำไงมันหนักมากเนี่ยคุณหาของเบาๆมาให้ผมถือหน่อยโอ้ยมันก็ไม่ฉลาดแล้วหาของเบามาถือมันก็หนักอยู่ดี เจ้าค่ะมันก็ยังถืออยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าวางไม่ใช่วางอยู่อื่นนะวางความยึดถือละความยึดถือเราจะละความยึดถือได้ไงโอ้เรื่องนี้มันหนักมากเลยนะแสดงว่ายิ่งยึดมากยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งยึดมากเท่านั้นแล้วความยึดถือนะมันจะวางได้ละได้มันต้องละตรงที่ยึดเหมือนกับว่าคุณเป็นแผลตรงเข่านะแล้วคุณจะไปสยาตรงตะตุ่มเนี่ยมันไม่ได้เราเจ็บตรงไหนแสดงว่าเรายึดตรงนั้นเรายึดตรงไหนเราจะตัดจะละความยึดถือต้องตัดตรงนั้นที่เรายึดเพราะว่าเรากำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นเราจะไม่ยึดถือได้คุณก็ต้องกำจัดความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นเบสิกพื้นฐานหลักการเป็นอย่างนี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้คำถามคือจะตัดยังไงมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาพิจารณาลงไปตรงนั้นเนี่ยเราชอบพอใจอยู่ตรงนั้นเราจึงยึดเราจึงทุกข์จะไม่ทุกข์ต้องอย่ายึดจะไม่ยึดต้องละความรักใคร่พอใจจะละความรักใคร่พอใจคุณต้องใช้ศีลสมาธิปัญญานี่เราจะแก้ปัญหานี้ได้เดินผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์ในพุทธศักราชใหม่2565ในวันนี้เป็นครั้งแรกเราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตามาชี้แนะให้คำแนะนำดีๆจากธรรมะของพระพุทธองค์ในปัญหาของท่านผู้ฟัง3ท่านด้วยกันดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับแง่คิดได้รับธรรมะดีๆที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตปีใหม่ของเรา2565นี้ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอะไรก็เบาสบายแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่เป็นทุกข์เข้ามาใส่ในใจเรามีความสุขกันทุกคนนะคะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ